semati ye lalakon cinta nu urang teu antepkeun tong diguar deui carita cinta nu pegat najan kagandrung sagunung najan duriat sajagat kadeudeuneun nyangreut page akhirna urang papisa. Kaitan antara urang duaan lain anjeun lain akang urang geus lain-lainna lain ulah jerik todi cecerikan tarima kenyang terada akang pasrah jadi duda. Terima kasih.